أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bi nu tambale ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokk yi ginaaw lolu no ngi and ak yeen batay ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay ñeenti aya Aye 113, 114, 115, 116. Nyanti aya, yunusunu borom di jangal. 6 aya. 6 aya, aya 117, 118, 119, 120, 121, 122. Mu nek juroom ben aya yu ñuy jang ñeenti mbir ñeenti mbir yoyu ba ca jitu moy bayan sunnatuhu ta'ala fi anna al-haq wal batil idha iltaqaya fi ayyi maidan fal ghalbatu lil-haq da'iman fal ghalbatu lil-haq daiman danan jang tay ci juroom ben ay yi yalla leral gi mu nuy leralal aw yonam aw doxalinam aw terelinam doxalin yoyu ak yon yoyu yalla dinu won mu nek sunna mom yalla moy deug ak tiaxan sa yu ñu dajé ci am pench deug moy mujju day yag day metti rek ay deug moy mujju moy an al haqq wal batil idha iltaqaya fi ayi maidan deug ak tiaxan pench muñu meuna dajé ak funu meuna nek ak ku ci meuna far mo xam ci deug bi nga far wala ci tiaxan bi nga far fu mu mujju nek yalla neena deug rek moy mujju am ndam lol dañ ko jang day mais lele ci ñun suñu ñak iman ak suñu ñak suñu matadi dañuy yaakar ne deug fu mu nek benn bis chaaxaan ñew dindi fofu deug bi rek kon ay mbiru deug ak ay mbiru chaaxaan yoy existe saxul han kay borom bi daf la bëgg xamal ni sa yo gisé tiaxan ñew dindi deug ci place am rek moy wa deug ño yoñ jox wa deug ño naxas comme tay nu ngeen koy gisé ci aduna comme tay ni ngeen koy gisé ci sunu rew ni tiaxan ñewé jël terrain bi occuper ko lan mo waral lool moy wa deug ño yambaré ñun biñu yambaré ñun biñu dawé suñu responsabilité ci la tiaxan ñew daali samp ay tankam waye deug su fekke nitu deggu yi deggu nañu xam nañ responsabilité ñu taxaw comme ni wa tiaxan taxawé di samp sen tiaxan kon ay minute nga gis tiaxan daadi abalé lélé ma wax gaay may andal mu démé daawa Casamance wala ñu génn ci biir Dakar ma dajé ak wa Marlboro wala ma dajé ak wa Jimbo wala ñu dajé ak wa Mess Linda ñuy publicité yor seeni moto yor seeni auto tak seeni radio joge ba Dakar dem ba Casamance di publicité ji mané gaay xol len ñi ñu né waaw lo bëgg wax ci ñom mané ñi ñi lan mo len jëlé Dakar ba Casamance ñuy publicité Jimbo wala ñuy publicité Marlboro ñu né dañu bëgg mu jar mané da ngeen di xol nak wa tiaxan su fekkente ne ñom ñoo am sen deug ba li ñuy def ñu bu ko tassare xola wa cigarette wa Marlboro dañuy publicité partout, parking bu nek, estade bu nek, bayal bu nek, dekk bu nek, gox bu nek, dañ lañ fa yobbu sen tiaxan yoyu pour lan, pour ñi don ñi tox nañ yok sen tox malboro na gëna jar deug wal deug ñaata soir yu ngeen gis malboro diko publicité diko financer ha wa lolou yepp pour lan pour ñoñu mbon gogu na yok légui nak julit yi nga xamne ñom ño yor deug ñom nek sen keur yi te dina ko ne kay gungé ma fé sax am nañ ben ki bu fa am ben waxtaan wala ben muna la ma jot demu dama guddé te doway kon kañ la deug di samp bu féké wa deug daño yambaré wa deug buñu yambaré kañ la deug di samp mbok yi wa deug buñu noyé kañ la deug di taxaw ci penc mi té yalla assiré ñu né deug ak tiaxan sa yu ñu taxawé deugay muccu mais tay deug daw partout hein? Partout fo dem rek bu fekkone sahabatul kiram ya huron yonentiba alayhi salatu wassalam ni mel ni nun lan mel kon dina du tasaro nang ngeen lol wala bu dan sahaba ni nun ni lan mel kon dina du tas waye au contraire sahaba yi dañu bayyi lu nek ci aduna lu nek lan bayyi lu nek lu nek chaque jour ma wax ko dañu bayyi place yi gëna sel ci aduna place yi nga xamne ñepp ci aduna bi fofu lañ bëgg dëkk ñepp fofu lañ bëgg dem ñu bayyi place yoy ñom genn ci aduna bi ndax xam responsabilité biñu yëm seen digënté ak seen borom kon bokku na tay ci liñuy jàng doomu nday yi mbokk julit yi moy xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala lim ñu wax moy dëgg ak tiaxaan sa yu ñu dajé izal taqaya fi ayi maidanin fuñu mëna dajé ci bëpp bërepp ci bëpp gox ci bëpp place fal ghalabatu lil haqq daiman dëgg rek moy fété kaw al haqq ya'lu wa la yu'la alay dëgg moy fété kaw dara du fété kaw dëgg waye lool nak day fekk wa dëgg xam dëgg gi ñu yoré borom xam xam ba day wax ci téré bu tuddu maqama bu ngeen fa démé di ngeen fekk borom téré ba nan fen guñu organiser mo gon deug bu tassaro fen guñu organiser day samp té tay fen yi dañ leen organiser taral leen solé leen ay mbubu pacc ciap ciapal leen bañu rafet ñu indi rek ne deug ga nga ni deug bi nak daal di tassaro motax fen bobu ñu organiser djubal ko bu mu djub fen bobu moy ñew sampu di nga gis tay lu bari ci bir dekk bi ñukoy def mu leer la ne amul ciess lay ci diine do ko fekk fen waye lan motax nit ñi gëm ko lan motax nit ñi diko def mais dañ ka organiser bëgg lo ko nit ñi ba nit ñepp yaakar ne loloy deug ba nit ñepp yaakar ne kuko deful sax bokko ci dekk bi ñaarel biñuy jang moy butlanu sihr borom bi defa aramal njabar njabar baxul butlan da koy yak as-sihr njabar baxul xam xam la bo xamne jang ko aram na jangale ko aram na jeffe ko aram na njabar tay nak buñ ko nangulé buñ ko nango ci sunu bir dekk mo dox du nu mëna am jamm c'est parce que njabar day yak société nangu guñ ko nangu da ngay gis tay nit nek njabar di ci liggéey di ci nit ñi di ko rang nit ñi wër ko njabar ka di nek ci télé yi njabar ka di nek ci radio yi hmm so wote ñu ñu ne la dinañ la wax suba luy xew wax la suba sa ëlëk ki lay wax ëll sa ëlëk yow te mom xamul lan moy ëllëgum fen wessul ma jël sama téléphone tudd sama kawlal allo waaw fofu radio sangam la ñu ne waaw ñu ne koku di wax la soxla mu ne la mom ngay waxal en direct nga ne ko dama bëgg nga xolal ma mu commencé di la wax bo ma sax yaak mom ngeen jaakar la xolal téléphone wa yow de nangam ak nangam kër ci kër ci wéré nangam nangam nangam mu leer na ne li li naxaté kessa la yow mi ñi waxal sax yow mi wote sax ben amo bop amo gene xol crédit bi nga yak hein te ñi sép yépp ku ci wax ak ñi set ki lay setal bu wax da nga nan waw waw waw waw waw do ne mug dedet waw rek naxata wessu lolu ñu nek ci télé am promotion télé di len fekk seen bir kër yi sax hein ñaaton nga deg ana ki waxon avion dina daanu université bayti ñaay ñibi kañ la won lolu lolu li ñaata at la hein avion bi daanu legui nak ana ki ne won diw moy daan diw ana ki ne won ba sax ci ay élection da ngay dégg ay kilifa diiné nan diw yow yaay falu sa gis na sama mam gis na yonentibi néna di nga falu élection ay jot koku ñu néwon moy falu ñi yéne ko ba ci kaw ne ko ndul ci suuf ana ñi gisoon ana ñi feñ ñi yonentibi feñu won yonentibi dina feñu ne diko wax lu dul am sayyid khutbu bi ko yonentibi feñu buñ ko dajé ci kasso yonentibi feñu ko ne ko hani an laka shahada ya sayyid ma ngi lay ndokel da nga wara dé nek ku martyr ci yoonu yalla ci fajar la won neena ay minute ñu feug sama buntu kasso mune ma yeerndu ñu ne ma dañ lay changer cellule mune len dedet changer wuñ sama cellule de ñu ne ko lutax mune legui la fi yonent bi joge war fas wex tal sol yere yu wex tal kala wo legui ma ak mom ño togon fi neena ma dama koy fekki gaay ne ko no xamene changer wuñ sa cellule mune yonent bi momako wax legui la fi baye ko mu ngi sol lepp lu wex war ci fas wex legui la fi baye ko besan gaay yoni rakam bu jigen ne ko nanu nangul rek ben baat ñu war ko ray parce que mom borom xam xam la te bop la tafsir na qur'an bi muy tafsir qur'an mi ngi ci kasso bi téré bi mu ngi tuddé zilalul qur'an ci kasso la nek tafsir téré qur'an tafsir ko ci kasso lañ ko tej mu tafsir qur'an ñu ne ko ñu ñi rakam bu jigen ne ko vraiment bëggu ñu ko ray mais dañu bëgg rek mu taxaw ñu indi radio ak télé yi mu def conférence de presse mu ne man de man ma djoumoon nguur gi mo nek ci deug ma ngi len di djeglu lool rek lañ bëgg mu wax su ko waxe inshallah ñu def ko ministre bi yor mbirum diine bi mu ne rak ji da nga bëgg ma fen da nga bëgg ma wax lu dul deug wala da nga yakane man ab ragal la ma ngi lay sédel na sama loxo bi may taya bis bu nek ci sama taya bu nek ci digg wala sama taya bu nek ci fin nga xamne chaque jour ma ngi koy joxon yalla nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sama loxo bobu du teyel état laïc bik mu koy signé lan moy état laïc moy état bu gëmul yalla sama loxo du signer état bo xamantene lañuy dundu du l'islam sama loxo du ko signer waaw waye tay aduna bi fiñ tollu wa joju ak lamu liggey ak lamu def lepp nga xamne dafa nangu ñu ray ko ndaysan ndax diine yalla ndax kuñ ne kañu def le ministre nga ni man duma liggey ci état laïc bu don ay keur ñoo la taxa jog bu don ndomba tanka la taxa jog bu don du yalla la taxa jog kon nga nanguko way ko koku de ngay deg ay nit nan koku yéfer la kon njabar baxul mbok julit njabar kat du texé muko ci aduna wa adamu falahi ahlihi nit ñu nga xamne njabar moy seen métier xéet wo xamne njabar lañ gëm ay jinné ki ay tour lañ gëm xéet wo lu ñu taxé xéet wo xamne seeni borom xam dañu am ay tour di sangu imam ya dañuy tak ay galaaj di sangu ci ay tour di xërem xéet wo lu ñu taxé dañuy sonu lepp lu ñuy dund tay ci Sénégal mbokk yi neexul ba neexul waye nun noko sombi comme noko sombi nak fogg nu nan ko kedd wo xamne tay bo duggé ci bir dëkk bi même ci bir Dakar sax amna kër yo xamne dafa am ay xamb day gis nit joggé dëkkal dëkk di sangu ji mané dama ñëw lu lay indi damay sangu ci ma sango ñibi naka la nit di sango ci ay tour ba bare bëgg taxaw ci kanamu yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naka la nit di gëmi ay xamb wala mu gëm ay tour wala mu gëm ay bejjen wala mu gëm ba bare taxaw ci kanamu yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naka la nit di nekk njabar kat wala nga gëm njabar yo so amé jafé jafé li ngay jëk def moy dem sétlu ci dem gisani ci dem sangu ji après nga bëgg taxaw ci kanamu yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baad yoy dañ koy wax rek mais réellement xamuñu lu muy tekki te xamuñu aussi baad yoy luñ ko wara dundé yel koku di nelaw yelen ko mu dem ci kaw ñu bay espace bi ak ñi tafsir na yek ci kaw amna espace mu ñu nelaw fofu dama ci kaw wala nga dem ci bir daara ba kon butlanu sihr njabar islam def ko bagn islam daf ñu wax ne njabar kat ak ku gem njabar do texé mukk ci aduna wala yuflihu sahir haythu ata ku gem njabar nga cey dem diko diko jëfé ak njabar kat bi lo ci am boy dé dinañ la yërem xol len njabar kat yi fu ñuy mujjé dañuy paralysé parce que jinné yi dañ len di trahir shaytané yi ñu lekkalol dañ len di trahir suñ démé ba mënatu ñu dara rek magget shaytané bayi len nga gis ñu tumaranké sen gemmiñi commencé weng loxoy commencé bañ commencé di sox commencé ben côté bi paralysé wala nga teud ba ngay dé doto jogati parce que ki nga lekkalon mola trahir mola ba njabar kat du texé mukk mukk mukk mukk mukk ci aduna yalla ko wax te yalla lim wax moy deug wala yufrihu sahir haythu ata ñettal moy fadlul ilmi ngeenelu xam xam xam xam ay ngeenel kenn la wa annahu sababul hidaya xam xam moy tax nit djub li tax tay djubuñu moy xamuñu amuñu xam xam nanguñu jang diine bal sax dañu ne ku jang diine da ngay tardé ñaari nit buñ nek cëpp ci kër di ñaan soxna ki jang diine ak ki jangul diine kan lañu may soxna ci laaj la ki jang nasaraan ak ki jang diine ñom ñaar ñu lay cëpp ci kër ki ak costume ki ak yërem bu wéx ku ñuy may lutax aduna aduna aduna aduna yonent bi daan izara aitum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawijula su ngeen gisee ko xamne geureum ngeen jikkom ak diine may len ko jabar ñun ñi daal di changer hadith bi ñune izara aitum man jaa min italia walahu visa wa passeport fazawijulahu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid ñun non lañ changer hadith bi papa may mako ki dafa am visa ndeysan lolu moy critère yi legui dañ koy may parce que mom du fi yag legui mu ñibbi dañ koy may parce que demb la ñew parce que dañ koy may parce que mi ngi waja dem ndaysan Allahu akbar julit nga ken xolatuko am nga jikko ju bax ken xolatuko foy ligéyé ban ndomba tank nga am mbokk yi xam xam moy tax nit djup nit bu amul xam xam du djub mus len gis ku deung mus len gis ko xamne dafa am diine te amul xam xam nit fa mu xam diine diine lutax ñu war ko xam yonent bi dafa am 40 ans yalla ne ko jangal iqra du moy sar bi ñeuk wacc ba muy wacc yonent bi ñata allah ñeen fukkat te dañul mu nan rabbi zidni alman yalla doli ma xam xam dañul yalla nan ko fa'lam jangal xamal ba muy lakh ba muy laqu genn aduna motax lim fi baye moy al ilmu min al mahdi ila al lahdi xam xam moy bi nga juddo ci berso bi ba ngay dugg bammel da nga wara xam nga wara xam bi ngay judd ci berso bi ba ngay dem bammel da nga wara xam legi nak ñun ñu nek ay julit yu xamul ci laaji rek ngay xamne Senegal jangu ñu diine ci laaji laaji ak conférence yi nga xam nit ñi xamuñu dara dara dara ci diine so bëgge nat xéet bi fan lañ toll rek duggal ci jakk yi deglul bilal yi ni ñuy noddé gubar la gubar li ha gubar je gubar ñeen al asadu asadu moy gayne nga boy noddu ba gayne ne teul do taxaw sado la ilaha illallah li sado la ilaha illallah ci yoy rek ngay xam deglul nit ñi ni ñuy nuyowé rek nuyo assalamu alaykum moy yalla bu len am jamm moy ki jangul assalamu alaykum moy yalla bu len am jamm ñeñ ñi assalamu alaykum yalla nga dé yaay aisha da nan tok dégg yahudi tay senegal ni ñuy nuyo non la yahudi da nuyo yonent bi yahudi da nan bërexal yonent xam ngeen bërexal amna boy nekk fi xamu ñu bërexal ha amna ñu fi nekk ay grand yo xamne ñom xam nañ lan moy bërexal ha Allahu akbar yonent bi da nan tok yahudi ñew diko bërexal nan ko assalamu alayk moy yalla nga de nga de yonent bi comprendre luñ wax su len di fay mu ne len wa alaykum mu ne pat nopi aisha mom xamna wax ji yalna ngeen de ye nit yalna ngeen torox yalna ngeen alku yonent bi ne aisha ndank mu ne degol luñu wax mu ne deg na ko man la yalla di nangul ñom yalla du len nangul legi yahudi niñ doon nuyo ñun mom la ni nuyo fuñ do ha nonu ngay xamé né mënuñu julli julli farata bi ci mujj moy selmal julli 14 farata la am 14 farata ci julli julli 14 yi bo baye ben rek sa julli yakuna ben waxuma mo ngi baye ñaar ben bo ci baye julli bi yakuna 14 farata bu ci mujj moy selmal at taslim nga julli ba julli gi jeex nga ni salam alaykum salam alaykum julli bi yakuna salam alaykum julli bi yakuna assalamu ndaysan suñu ben imam neena daf ñu doon war di ñu jangal julli mu ne boy julli da nga wara xol noy selmale da nga nat ashilem da ngay toyel sin gi ashilem ash mu ne sin gi da wara toy ma da di yëkëti sama loxo ben way ne ma ana ko déggo lu mu wax do baay mu ne ñu daal nopi ñu ñëm jog dem est ce que selmal sin gu toy la sin gu wawla assalamu lañ wax ken de wax assalamu sin gi du toy ha yene wax sin ni koñ e sin toy do yene jangati ko sin ni kon e sin toy do sin gu waw ci olof ak sin gu toy selmal amul sin gu toy sin gu waw la assalamu alaykum nga dogo wax wa rahmatullah ay assalamu alaykum assalamu alaykum jog ni fterex terex amo julli de ndax yak nga julli gi bayyi nga farata bu mujjube deglu nit ñi rek ci ni ñuy dundé ci nga xamné jang xam xam amu fi ta fadlul ilmi xam xam dafa am ay ngeenel wa annahu sababul hidaya xam xam moy tax nit njub mbokki mbokki fir'auna yi njabar kat yi legi legi ci kanam dañ ko gis legi legi ci aya yi ñew njabar kat yi lan mo len orienter bañu njub moy dañu am xam xam dañu jakarlo fira musa rek xamne li du njabar li deug deug ci yalla la baye ko ñu sanni fele ñom sen njabar da di tup dug ci islam dug ci diine xam xam mo len dimbali xam xam mo len orienter kon ku bëgg baax da ngay xam xam man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fal fa alayhi bil qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani da nga bëgg aduna ne demal nga wuti xam xam xalé dañ koy way sax ku bëgg aduna demal uti xam xam ku bëgg al-akhirah demal uti xam xam ku bëgg ñaar yëpp demal uti xam xam xalé dañ koy way jaar né dafa ku bëgg aduna demal nga uti xam xam ku bëgg al-akhirah demal nga uti xam xam ku bëgg ñaar yëpp demal nga uti xam xam ku bëgg xam xam nak fo jëm ñewal ci alquran so xame alquran rek xam sa borom so xame sa borom nga wo nit ñi jëme leen ci sa borom wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah kan mo gëna rafeti wax kan mo gëna jub wax ko xami dafa xam boromam wo nit ñi ne leen kay leen ci yalla dañ jang ngeene lu xam xam fal imanu sahara ngeemu njabar kat yi kana samaratul ilmi la len ko may moy xam xam bañu jakar gis ngeen gor gi bako xalé fekke ci bamelam yuuxu ko muy len xolal njabar gu graw gogu rek nit am xam xam bay wax ak niw xam nga njabar kat tey ji ci adina amna njabar kat yo xamne buñ la nanale dara wala ñu takal la dara so dewe fa nga dëkk rek la lay sul xam ngeen lool da ngay dox ba nga yegg fa nga dëkk ñu so glasul ñaar nit and nañ tukki ñi ñew ci gox di bay kenn ki dé té mu ngi dem di ñëwaat dé waye du lek du naan keneen ki ñu ne ci yow sa mbokk mi lutax buñu leen tibalé añ mom kenn moy añ mu ne leen ki waaw amna fi Sénégal gi ay firdo ñokay def mu ne leen ki da dé ñu ne ko dé mu ne wa da dé damay ñibi sax fani damay ñibi and ak mom pour ñu mën ko préparer sul ko xolal yoy galla yoy ñu ko nit di takke nga xamne bo dé da ngay dox ba même bo do nek fenn wër da nga fay nek mais après da ngay ñibi wa seen dëkk fofu rek lañuy gassul la kene do sul fenen wala galla gog nu mu grawé xolal galla go xam da nga koy tak so xolé sétu do gis sa bop tukul yori ñu nan ko nit bi nit ki wala ko non bieton ah voilà xolal lol fuñ toll nga gis ko xamne tak galaj galaj go xamne bu duggé ci dëkk dëkk bi lire yeppay dé sangor bu muy campagne mok lamine gey dafa tak galaj go xamne bimu démé ci bénn dëkk fa la wara fanan mu né borom kër gi jigen bu mu ñëw fiñ nekk borom kër gi né ko waaw da di koy faté wax jigen ñi yek rër rek borom jabar borom kër gi gaddu bol bi rek né teul ci salle bi rek sangor yu waxu waji ne ko lan la mune ko xuma la won jigen ñi buñ fi ñew mune dama ko fatte mune saye ki dootul am doom ki dootul am doom saye mo rasul nguur yi Allahu akbar nguur yi mbokk yi li ci nekk ci ay musiba nit ñi liñu bëgg ndomba tank nit ñi liñu bëgg daraja nit ñi liñu bëgg alal nit ñi liñu bëgg martaba xërem yi ñi def ak galaaj yi ñi def la hawla wala quwwata illa billah waye jabar kat yi mom lan len mo len dimbali moy am nañu xam xam bañu gisee mbir yi xam nañ ne li du mbirum jabar li mbirum yalla mo do yalla orienter len ndaysan fi da di duggu iz arafu anna ma jaa bihi musa laysa sihran wa innama huwa aya min allah fa amanu jabar kat yi bañu gisee yatu musa bi ak ñom lañu indi ci njabar ni mu toll ay conteneuru njabar ñu xol Musa ak melokanam ak jëmmam ñu xol Harun dañu diviser wu en deux te Musa bala ñuy commencer Musa waxon na len bu len fenal yalla xam ngeen ne li du njabar kay len ngeen gëm bi len Musa waxe lolu ndeysaan def ci am ño xamne xam nañ ne deug la Musa wax ñu diviser wu ñaar ñi nangu ñi bañ waye comme ñi ëpp moy ñi bañ mir mi da dem yalla mu ne wa asarru najwa amna luñu neub nak ci suuf lañu neub moy ñun dañ ñuy gagner tay ndax ki ñu dajal du mbirum jabar la yore ñentel moy mazhar min mazahir al qada wal qadar dañ jang tay fi tomb bi gëna jafé ci l'islam moy qada wal qadar al qada wal qadar yene koy wax al qada wal qadar nu ngeen koy wax ndogal ak dogu dogu ak ndogal xam nga fi lu am rek dañ nan ndogalum yalla lu am rek dañ nan ndogal yalla bala mu lay dogal nga dogu so dogo mu dogal la mbum mi bala ñu la koy xottil bala ñu la koy solal ñu ñawal la ko Belum? Dudug. Mumi bala ñu lokay ñawal dañ koy nat sa kaw ba bare. Wala koy ñawal salal la ko. Lool lañu wax al qada wal qadar. Dañ koy jang tay. Mbirum dogal ak dogu. Lolou fokk ñu jang tawhid deug ñu mëna justifier dogu ak dogal ñu mëna fi justifier lolou yalla lolou ñi wax al mashia moy ciobarew kep ko xamne dogalu yalla dafa dal sa kaw dogalu yalla dafa dal sa kaw da nga dogu ciobarew yalla doga ñew mu exécuter wu waji dafa ëmbël ben xala bu jigen mère yi dem di la xani lu ñi wax ndogalu yalla la est ce waji dafa teud kelem teud di nelaw wéru yalla gennul demul fenn rek mu xey rek ngina ko ya amal ndaw si dama len laaj waji dafa teud kerem rek di nelaw ngelawam da di joge ci yaramam ndaw fekk ndaw si fa le nek ko pikir pouj ndaw si yembu lutax ndaw si yembu ken tontuul de ndeysane da dogu dem ci waji dogu ñom ñaar ñu dogu di dajé di wotanté fo nek wacc nga ñëwul gaay teud nañ nañ non nañ dajé fele nañ dem restaurant bé non nañ dem fé ba musiba am ñu né yalla loolu yalla la ñom ñoko bëgg yalla dimbali la du yeen ko bëgg ku ko bëgg yalla dimbali ko ya ko bëgg bi fekkone ne yow manu nga tey nga sa bop tak nga sa tubey keet waduna serum bum deugir kecc neesan ben jigen dañ ko violé la wax magum jëm ñi yobu ko ci kanamu juge bi bëgg démontrer ne waji ndaw si ken violé wuko musolal fam bis bi jiin ci kanamu nit ñi de public bi mu na waji sumil tubey ci ndaw si nako man tubey lay simi mu nako bi mu na waji fexel nga simi ko de ndaw si nako bi alakhirah meme fi dañ lay may jabar xale bi bu la bëggul sol jean gudi yeen ñaar ngeen di xexu ba sa tous nga ko mënalu wala ñaata ngay dégg fi man ay man waji bañ mako may bamay dem jean séré la door mëna ma taxaw mu taxaw ñun ñaar ba ba set dara la ma mënalu amma li ñoon la légui ay violé magum jëm 50 ans ñu naan dañ ko violé ku reer teud kenn du la violé ay bo réré sol sa dal di uti sandis bo lek hein ak paquetu mes yo leto say violé day yomb torop nañ wax deug du deug nañ leen wax deug yalla bi Sénégal li mo fi nek dañ wax deug bi waaw tukulo ne nañ hirti leli yey ni jam hirti leli yey ni jam ko no hirti bor ni fadomu wi na ñamu ya tew ina yoro ya ataya ma sik ko an yari atayo ne ko atayo o yarma tukulo ne ne reer teud moy digle jam reer teud ya nek ci jam ay reer doxi di wër sandis bo lek ataya bo nan di nga yaakar na yar nan ataya ji fek ataya ji mo la nan mbok yi njabar ka di bañ ne jak ak musa wala ñu ngi ci dogu ak dogal mun fa saharatu asbahu kafirin xolen dogalul yalla allahu akbar ñi dañu nek ci njabar téméri at wala juroom ñaar fukki at wala juroom ñett fukki at ñu ngi liggéey ci njabar waye ñu jakarlo ak Moussa 30 secondes 30 minutes ñu wëlbeutiku nek ay julit dé dugg aljanna suñ la lajé amna ño xamné dugg nañ aljanna julli wuñu woruñu joxé wuñu azaka demuñu makka defuñu ben ibada moy ñi moy njabar kat firawna dañu xey di bokalé yalla ci suba bala 5 heures fekk na len aljanna ñu tok jakarlo té julli wuñu woruñu defuñu ben jaamu yalla légui lañu gëm légui la len firawna ray légui yalla duggal len aljanna waye fofu lan moy dogu gi lol moy al qada wal qadar bi lan la waye ñom dañu gis deug ñu nangu deug de ñu jëm ci deug ga gis nañ deug gi gis nga ndogal yalla fekk ci len bañu gisé deug gi toguñu nan ah deug la waye li sénégalais li wax non man xamna deug la mais ngay gis fi deuk bi ñu koy wax ko koy wax non man xamna li ngay wax deug la mais nak chaque jour ñu wax mako fi sa gis rek imam li ngay wax deug la waye nak yakuna da nga nan waye man kay nañ ko dund nga paré ñu dund ko ma paré pour ñu dund ko kenn ku nekk ñun ñu paré pour ñu dund ko deug bi tassaro waye nak imam li nga wax deug la cigarette baaxul de waye man xam nga mënuma ko baye bi ne chronique na kon kay bul ne deug la deug kay suñ kay wax moy pour ñu jël ko jëfé ko waye buñ waxe deug bi paré ku nekk ci ñun ne deug la rek dem teddi naaw imam deug xamna li nga wax deug la julli fajar yow fajar metti na de dem jakk fajar ndé bëgg na ko waye mënuma ko kon li gane deug bi lu muy jëri deug bo xamni kenn duko dund kenn duko def ban jëriñ lañuy amal ñabar kadi dañu xamne deug gaangi ni legi deug gi leer na legi ñu dal di jëm ci deug gi ñu ray leen legi ñu dugg aljana amuñu ben jaamu yalla buñ def wax leen ma jann jaamu yalla dañoo julli ñom dañoo wor dañoo jang tawrat ñom luñ def dara kon li lañuy jël tay moy suñu dars ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu yalna yalla deugereul suñu lamiñ bañu baña tarxis ci borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wala yonnati bi alayhi salatu wa salam neena wa awhayna ila musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين بارك الله فيك جزاك الله خير برام بي تبارك وتعالى نينا واوحينا الى موسى ديم نوغي تولون تي نجابر كادي نيو نان اندي نان نجابر غو خامني كين خامول نومو تولو تي ري ini nañ njabar go xamne kenn xamul numu toll ndaysan borom bi mune waja'u bi sihrin azim ini nañ njabar gu reey xam nga sunu borom lum ne def reey kon lolu mbokk yi naka la wara toll borom xam xam ne nañ indi nañ ci ay geleem yo xamne ci njabar kenn tokay nat kenn munu ko pek lañu seuf seeni waruway indi ko ci njabar bis bo waxon nañ ko dem yowmu zina la bis bi nga xamne ñepp dañoo taru rafet parce que jouru rendez-vous la won fañu dajé won espace ba dañ ko xaj ñetti xaj xaj bi firawna mo fi nek ak gong gouvernement bi fele moy dignité rewuma ño fa nek fe peuple bi mo fa nek ñetti xaj ci dekk bi contre ñaari nit ñaari nit Musa dong ak rakam taxaw benen côté bi njabar kat yi ci digg terrain bi ak senu njabar peuple bi yuxu Pharaon di jibilé nan ni loxoy peuple bi di yuxu ñepp di yuxu ndaysan ñaari nit rek ñaari nit Allahu akbar bu fekkone dañu ne deug mbolo la kon ñan ño wara gagner xol ñaari nit lu toll ne Egypte ci wa jo xamne dafa gouverner aduna mune ana rabbukumul a'la ma yalla ju ngand ji koku su wote peuple bi yeb genn yawmu zina ñu dajé ak Musa kessé ak Haruna ñom ñaar kessé ci benn côté ñepp di len yuxo ñu taxaw ñom ñaar kessé ñepp di yux jabar ka di jeki jeki ne Musa yow yaay sanni wala ñun ñoy sanni qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin yow yaay sanni yaay premier sanni kuy joxe épreuve yi wala nun yalla dal di koy de ne ko ñom nañu ndeuk sanni yalla neena ñom bañu sanne wa saharu a'yunan nas dañu njabar beuti nit ñi ñepp jommi ndax ñom lañu indi ni mu grawé ni mu réé ba sax Musa fi mu taxaw mu yek ci intérieuram titangé mu bëgg rikilé borom bi mo nu ko netali fa aw jassa minum khifa mu yek titangé yalla ne ko taxawal wa qulna la takhaf bu ragal fa innaka antal a'la yow yaay gagne yaay nek ci kaw ci jamono yoyu sen yañu indi ma ngay tepp di wëlbeeteeku lolou lañu borom bi nan wa awhayna ma wahyu ila musa ci musa an li wërté mbir alqi sanil asaka sayadwi musa mu ngi téewon kan bi yat bi ni ha yalla nako bu ragal ma ngi and ak yow te ma ngi deg de gis inni ma'akuma asma'u wa ara bul ragal sanil sayat wi nga yore bim ko sanne rek fa iza hiya talqafu ma yafikun bim ko sanne rapidement dafa nek ben jaan bo xamne bimu tege gemign gi ci gazon yi ci souf benen ngam gi dem na asaman mu ratale li jabar kat yi sanni won woniko ben yon ala tour mu songu tribunu ministri sakami ay nit songu tribunu firawna gay tassaro mu songu tribunu peuple bi kérok le deugete daño deugete ci ay nit li dé ken xamul numu tollu Musa dal di jappat yat wi jaan ji xecc ko mu taxaw mu yat njabar kadi dal di ne rut ci kanam dal ne amanna bi rabbi Musa wa Harun borom bi ne fa waqa al haqq deug dal di jip Allahu akbar deug jip kérok nenañ bi Firawna bir bi da yendo daw ba mu ñibé damuy ñibi xaarul cortège de président ñukoy escorter xaaru ko mo fa jitu garde corps yi kérok li dé ci ay nit kèn xamul numu toll ndax bunti dafa xat té dañoo deugënté ndax jaan ji da leen di song di wonna di lek fa iza hiya talqafu bam ko sanne rek ma ngay won ta'khuzu bi sur'a ci gaaw go xamne comme melax gaaw gu yeme mom ñom bañu sanne seeni boom Musa bi mu sanne yad bi ben charge la ko def te lañu indi ay conteneuru njabar la waye da ko nek grâce won te lu doy war moy deug deug bo lekke juromi kilo ciep kay sa bir bi nga nan ñaari kaas ndox sa bir bi warna jog tuti wala warul jog waye xolal jaan ji bi mo ne lolou ba pare Musa da ko japp xeccat kum nek ban taxaw aw yak la delu wat waye degna yalla bo mu ngi fi ci geejja waye de degna yatu Musa bi mu ngi fi ci ginnaw pediatri bi han degna yat ba nga ñu defar ko bam rafet dal di koy laxas ay ki denc ko ci armoire bi ñu ne moy yatu Musa ki yatu Musa kay ken war ko denc dañ ko wara genné ndax bi su nek ñuy gis kem tani Senegal aka neex ba ko fu mu gisee Musa ba Musa jox ko yat wi koko warone def conférence de presse han sérieusement ñu laaj ko mu indale yat bi aussi suñu defé conférence de presse bari ñu dog nak légui sanil yat bi ñu xol oh Senegal neex Allahu akbar oh neena ci bat bi di batu talqafu ci ñaari njangin yi Hafs ak Wars amna ñaari njangin yuñ koy jangé ha jangal ñu ko ñoxo ñaar yeb micro a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa amhanna ila musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun ba moy Hafs wa amhanna ila musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma moy gis ngeen ñaari jang yi ñaari baat yi ben bok waye ñaari yeb jang ko werna alquran amna ñaata façon jangine hmm set ñen ñi ne fuk waye ñun fi ñaata lañ xam ñun fi ñaata lañuy jang ñaara mo gëna siiw waye gis nga motax souvent di nga dégg kenn benn pa bu dégg benn jàng rek ne ki mo mëna yaq alquran la ila parce que mom benn la xam nga suñu mag ñi fi wars rek lañ xam wars xamuñu won Hafs légui sa Hafs d'accord nañ ci waye dess na yenen jàngin nak yépp ñu xam ko da fay bax waye benn bo ci jël nak amoto droit jël benen bi do jaxase jàngin yi kenn du ko jaxase mo da nga wara pek yen sa nga nek ci ben ginnaw imam bo xamne da nan wadduha wal layli iza saji wadduha wal layli iza saji lol kay so ne wadduha kay wal layli iza saja nga waro me day jaxase digante Hafs ak Wars diko jaxase ba sar bi jeex ndaysan Allahu akbar su pare bo nga ne mo ne la alquran do nga la jang rek ñaar yeb alquran la d'accord nañ alquran la me ken duko jaxase bu fekkon dañ koy jaxase kay kon ñu fekk du am importance ñu def ko xam xam ñu def ko téré mu ngok mbokk bi nak yalla ngeen ñaanal ko yalla baaxa baaxa baax fan yi rek dama na Côte d'Ivoire def fi concours yalla def mu jël deuxième juroom ñaari njang ñep mokal nako sunu dom ju baax la yalla nako yalla barkel borom bi neena ba lolu amé moy Musa sanni yatam wa yadwa wonna la njabar kat ya indi won songu tribini ñi mu wonna len ñi daw firawna peccete ko daw Musa bayi len bañu son mu teewat yad wi mu delwat borom bi ne fa waqa al haqq deug tabina Allahu akbar fa waqa tabina sabata wa zahara saxna waye feñna ba ci kaw legi nit ñi xam nañ ni Musa la mu indi won du njabar fa waqa al haqq deug da di tabbi wa batala yaquna ma kanu ya'malun ñom lañ doon def lepp yaquna complot ye yaquna lañu bëggoon amuñu ko njabar kat ya daanu nañu salaire ya danañ ko perte ndomba tank yiñ bëggoon yépp yaquna fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun lepp luñu defoon yaquna kérok Musa yaquna ko yamuñ jo fa ghulibu hunalika ñu gagné len ndeysaan ñu am défaite Allahu akbar fa ghulibu hunalika ñu gagné len ci seen biir dëkk fekk équipe bi ci biir dëkk bi dur ko 1-0 patal ko ta wala fekk mbeur mi ci dëkkam yeen ko ba ci kaw ndulli ko ci suuf loolu lañ def firawna Musa da ka yeen ba ci kaw mok peuple bi te ñaari nit kessa lañ won ñaari nit motax nit do nekk ci dëgg di xef sa bop Musa mënon na baña ne no yalla yi li worul de ki ak garde corps yi te xam ngeen president fu muy nekk ñaata garde corps ño fay nekk sécurité bobu na ngeen ko wara natte suñu won Macky Sall day ñew stade Amadou Barry bi sécurité bi nu ngi tollu xolal nak ko xamne mom dafa dépasser Macky Sall mom dafa gouverner won aduna ñiko gouverner won ñatt lañ firawna ci la bok koku koy suy genn surtout lu mel non ko xamne mom mo programme bi liko wara garder kon nan la ñoñu ñepp ak mom ñu gagnaleen ak ñi ñewon doon setan ci ak peuple bi ak ñiko doon dimbali ci ak ñi doon sot ñom ñepp Musa yenu len ba ci kaw ne len ndul ci suuf fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika fan lañu muju biñu ñibi yalla mu ne wan qalabu saghirin dañu ñibi torox di ñu tuti ndaysan li tugul wori nan yaana o ko jaano do mawnoyde o arti o mo towa yaano do mawnoyde arti ina towa on ganda dande don de ha yaano do mawnoyde o arti o mo towa lol moy lan moy ki dafa demone pour maggi da demone pour njol bi muy ñibisi dañ ko tingum xam nga bo jëlé sa doom mu daw nga jaar koy jël tek ko fi nga tek ko fi nga ne ko jappal garab gi muy japp nga ne ko mag nga mu ne waw kontan nga wacce ko lol mo dal firawna lol lañuy wax yaano de mawnoy de art amu towa ndeysan da demone pour maggi bim deme ñu nax ko da di koy tek ci mbag yi wacc indi ko bim ñe ba ñu woowa dekk bi da ne diw de ñew na mag na kiko tingo mu ne ko man nak damay waje ñibi nak deeng waccal da di wacc firawna non la ñibé ndeysan bi muy dem dañ ko escorter won bi muy ñibi mo jëk palé ba kenn xamul fum jaar dañu jéggé rek gis ko ci palé bi mu tok kenn xamul fum jaar ndax mom ci bopam mo jëk tip ba pare mu ne yalla la ndeysan motax iblis bi mu déggé firawna né ana rabbukumul a'la iblis dane he man de nak deug ndeke man ku bax la man ndeke amna kuma gëna bon de man ndeke kacciorewuma man de musuma wax ma yalla man nak neena yalla mom dag may fay ha daggasantena ak yalla waye ma yalla lolou de man musuma ndeke man gis na kuma gëna kacciore té sax amna ci aya bo xamné iblis dané inni akhafu llaha rabbal alamin man dama ragal yalla borom mbinde fi wala kon iblis waxul ma yalla xolé iblis limuy kacciore waxul ma yalla nga gi sénégalais bu né ma yalla koko gëna bon iblis ndax limu ñëwé iblis ñëwé wuko wala gisul len lolu iblis musul wax ma yalla dané inni akhafu llaha nga gis am minde mu taw bi ndogu ba pare genn ci mbedd mi nan ma yalla wala ñun yalla lañ am tariixa yalla la ñun la wa legi ñi ay yalla la ñi ngi yalla ya ngi ni ñu romb la legi nga ne ki ci yalla la bok yalla buy dem douce yalla buy oh subhanallah yalla buy febar dama am ben jarbat dane won mom yalla la mu febar di bëgg dé sama benen jarbat sen ñaar yaay ñoo bokk nday ak baye benen jarbat ci keur gi ci xale bu ndaw la ne ko ah yalla buy febar yalla buy febar fekk ñu ko jappone sa ndigo duggal ci kalaano diko yobbu roi bu noy xale bi mom langamu ci tanki nan ko yalla buy febar yalla buy febar rew rek ak rir mo waral li rer xam ngeen ni dafa am ñetti ra tuba bi nan ko ñetti r han rir reuy rew ñetti bo amé benn bi rek bo moytul day jur benen bi benen bi jur benen bo rere da ngay reuy so rere da ngay rew lol ngeen gis ci yakay soone ben pa assalamu alaykum gor gui mune kecc keccaral amon nañ sun ben jakk bo xamne bo ne ni satang ak rek pa bi na la buma lalé buma lalé lu leer la lay wax buma lalé sama tank bi lay metti buma lalé dara daluko ay dara la sama tank day metti buma lalé bo xawé pous mune la ni ben bis don nañ julli am ngeen moy journaliste bi ngeen deg leg ñu nank pap cheikh sila bobu xalé la ñuy julli mom mu ngi ci ginnaw sappé bi ñu ngi ci kanam xam nga yeen saay ki nekk ci ginnaw mëna laal ki nekk ci kanam ci seug ak sigi bi bop xalé bi daali laal ginnaw pa bi ay suñu julli gogu biñu paré kérok lool li lay wone nit ñi dañoo rew ba ci bir jakkay sama tat bi la mëkk sama tat bi lool nuko nit di waxe ji jakk est ce xalé bi moko tay mu def ko aksina la rek yaangi jog mom mu ngi seug wala mu ngi sigi yaangi jog mbeukenté day am yeen say ci jakk bi wala dara waye mi di biwuxu ka nit ñi ba xalé bi dañ ko mujj rawalé pour jammam waye xam nga lan mo graw ñi jullu wat ginaaw suba ci muhammad ñom ñaar encore muhammad même accident wa yalla yalla ngand la ci jakk joju batay lañuy julli imam bi di jang afasibtum annama khalaqnakum abasan afasibtum annama khalaqnakum abasan abasan abasan am ñu ne ko wanakum ilayna la turja'un mun Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar julli premier rak'a bi dali jogat deuxième rak'a dang fatiha bu mu jeex mu dali jilat afhasibtum di wonene mën nako dama gag rek afhasibtum afhasibtum annama khalaqnakum annama khalaqnakum nit ñi nako abasan lima waxe du problème de xam nga problème bi fa la nek door ñaari rakka bobu timis la won door dernier rakka bi tok selmal assalamu alaykum ci bir safé bi de ku ne assalamu alaykum imam bu ñuy jang nañu xol lo xamne maîtriser nañ ko bax ñu jang ndax ci bir jakka ji dañ fay nek ak suñuy non deyo be buñuy jang na ngeen xol li ngeen di wax ndax jakka ji dañ fe nek ak suñuy non ci bir jakka nga nek fe ak sa non jakka oh xol yi jeex kéro lool moy wax bi est ce que lool mo waro nek wax bi han lool mo waro nek orientation bi lool mo waro nek wax bi lool mo waro nek discours bi kéro ndaysan ñan ñoy non yi legi dañ ko waro laaj ñan ñoy say non ci bir jakka nga ni nit sa non la dañ xol bax li ñi wax dañ fay nek ak suñuy non wala duñ dem dañ sonal suñu bop rek dañ sonal suñu bop amna yo xamni mbokk julit yi ci diine sa yo reere sa yo reere rek da ngay reey do ton nang ñu wax la deug su la yalla dimbali wul moy deug gi buñ la ko waxe do ko jël ndax da nga naan ab xalé mako wax wala diw sangam bi momako wax wala lolou musiba la deug yalla moko mom al haqq min rabbik deug yalla moko mom ngi nga fi yalla muné fa waqa al haqq deug am kenn mënul tey deug day metti rek waye deug yalla ko mom gis nga yonent bi bu mbeugé nopol yalla da ko ne al haqqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin deug sa borom la baye ko bul sikki saka su deug ñoy rek jëlal mais xolal ñun tay ay gis deug bi yaangi ni leer la ne deug bi li la ngaan waye kono non e min ngandi ko gonga kono non ko mawbe be wadan noko min wawa dum woppude ndeysan xamnañ ne deug la de xamnañ ne deug la li xamnañ ko xamnañ ne deug gaangi ni waye munuñu ko bayyi li ñu nek munuñu ko bayyi ndax ñun suñuy mam suñuy aada suñuy ndeysan legi kon lan moy importance du deug réellement lan moy importance du deug ngi ni kenn du ko jëfé kenn du ko def kenn du fekk kilifa gu joom ñu japp ci loxo ne ko deug da nga joom kenn ñëmé ko wax kenn du fekk kilifa gu joom ñu wax kenn du fekk nguur gu joom ñu wax kenn du fekk ah diwa joom waye nak moy kilifa gi yaay aisha dafa am ak yonent bi problème yalla régler problème bi ba paré sétal aisha Abubakar moy papa Aïcha mune Aïcha jogal nga balu yonenti bi Aïcha le balu yonenti bi man kay sama borom lay sante ndax moma setal deeng nga yalla moma setal yalla lay sante yonenti wax ko dara nit na nangou deug nit ñi nañu nangou deug suñu gisé deug aussi nañ ko nangou dundu nañ ko nangou jël amul importance nga and ci ay tiaxan yow sa conscience sax du tranquille nga xamne li ngay def du deug li ngay def yang koy def way xam nga ne du deug lol ban jeriñ la lo bo teudé sax do nelaw parce que xam nga ne li ngay wax wala li ngay def du deug waye gis nga bo nekk ci deug sa xel day dal sa conscience day tranquille waye bo saccé yenuko fu ñé nga ni sa xel du dal parce xam nga ne li nga yonu momoko ah jëlalo momu rek bañ ne eh fo jaar di nga gessu parce que da nga yaakar ne ah alquran lolou wax ci nafiqi yahsabuna kull sayhatin humul adu qatalahum allah anna yufakun nafiq say dege wote rek da yaakar ne mom lañ wo eh rek na suy dox sax day tafu parce que da yak xamna nekul ci deug ñun nak suñu borom dafa bëgg suñu borom da bëgg ñu dundu deug motax mu ne fawqa al haqq deug tabbi borom xam xam day xone kun lil haqq abdan wa abdul haqq hurran nekkal jaamu deug ndax kuy jaamu deug gor la fuñ la fekk rek nañ la fekk ci deug mu la fek ci ay tiaxan mu la fek ci ay mbosor mu la fek ci ay naxa naxa da nga nek ci deug kérok ba deug bi jibé fa waqala haqq yalla mu ne wa batala ma kanu ya'malun mu ne fa ghulibu hunalika ñu gagné len ndeysan wan qalabu ñu delu peuple ba delu ministère député yi sénateur yi mbolo ma yeb delu saghirina di ñu tuti fan qalabu saghirin zalilin ndeysan ñi ngi tuti torox bañuy genn bañuy genn nañu genné bañuy ñibbi wuñu nonu bañuy genn dañ doon yuuxu yek ci kaw auto yi hmm di yekati ay drapeau di salaire ñi yek ci moto yi han moto yi ran nek ci kanam di connectioné penerereray di yuuxu auto yi sifle yi ban demé ba ca digg pencima hymne national yi jubilé yi waye bañuy ñibi ku nekk da nga rocé ku dank ken andoto ak sa xarit xamato ki nga andalon day am fi da nga sen lamb yi ak sen marsi ak sen nangam yi da ngay yendo agn mi dem nga yuux waye buñuy ñibi ku nekk sa kër ngay fekk sa morom yow demb kañ nga ñew man nga xaw ma sa bëna la dem fo jaar way man so way ke so way bagn ko yeno la roje to sa ki Allahu akbar fan qalabu saghirin ñu delu ñu ngi torox kenn ku nek ministre député yi garde corps yi han firawna len jëk ku nekk ñew par kenn kenn ah saway tay mom def nañu ko de Allahu akbar fan qalabu saghirin ay lan moy wax ji amna ño xamni mom li ciow li bari bari bari bari li yuxu yi bari ñi daw di genn luñu daw ñi ñu leen di deggate ñi ñu leen di napaje tribune yi di mab han bokki pour ngeen xam situation bobu numu grawé won jakk ji fi ñi tafsir rek buñu jekki joon rek ben yew na fi sarax nat leen ko fofu rek wala ñek rek ben gayne na sarax ci bir ku nek fay jaar amna mom téré yi mom dinañ ko fekk ak portable yi téré dañ ko fekk ak portable way xawma ak dal yi ak mbaxna yi ndaysan nat len ko fofu nak yew bi songu tribune bu nit ñi nek tay kay estade bi bu gaay doon ki ba tiag ben yew ne sarax ci tribune bi lan ngeen di gis surtout nak ñi nga xamne gis nañu won nañ li jabar kat yeb indi woon ben yoon la ko won sarax ci lo xamne ay conteneur ay jal ay tonne ay 70000 kiloton njabar lañ indi won jaan ji won nako songu tribune yi ñet yeb la songu nit ñi pecc ko waye xam nga li nit ñi di yuxu yeb ak di daw amna ño xamne sen conscience dafa tranquille ñom ñi ngi taxaw moy ñan moy njabar kat yi nga xamne ño ñewon di concours ak Moussa fan lañu mujju yalla muné wa ulqiyas saharatu sajidin Allahu akbar xol ñom ñi ñewon di njabar ñom ñi nga xamne ñom la waji yaakaaron ba ñu ñew naan ko suñu gagné lu ñuy am am confiance parce que biñu xolé firawna mu nek ci situation bu critique la gaay duggal sen proposition bobu ne ko buñu gagné lo ñuy jox mu ne len ma def len ay ministre wala ngeen jégué ma nek samay conseil ñoñu nonu ñom tituñu lutax tituñu ndax xam nañ ne ki du jabar kat wa ulqiya sannina sen bop as-saharatu njabar kadi sajidina dadi sujud ci kanamu Musa lan moy sujud moy tek sa jeu ak sa bakan ak sa ñaari teng ak sa ñaari om ak sa ñaari tati tank kuy sujud sujoto li sa sujud baxul nim sujoto julli non ngay sujote ha jurom ñaari cieur yi ngay sujud fa nga tek jeu bi tek bakan bi tek ñaari teng yi ub barami barami dang koy ub ni boy sujud da ngay ub barami koy tej kenn duko def ni koy tej nga tek omi tek chati barami barami dang kay samp tek chat yi ci souf non lañuy sujoté nga doga sabbal li ngay sabbal ci sasé njabar kat yoy non lañuy démé ci souf fop dal di sujoul Allahu akbar wa ulqiya as-saharatu sajidin yamun ci de qalu ñune amanna bi rabbil alamin Allahu akbar ñun de gëm nañu yalla mi mom adina bi borom asaman ak suuf gëm nañ ko nit ñi mom daw nañ njabar kat yi lan lañ leen indi won pour ñu défendre peuple bi pour ñu défendre nguur gi waye bañ ñëwé ñu gis dëgg yalla gi ñom nekkuñu fa naan waaw Moussa wax dëgg yalla li nga indi dëgg la waye nak comme ñun ni ñi def fi ko gonga ko nonon ñom waxuñu lool de dëgg la waye nak dedet mana dëgg gi leer na rek xaaruñu daño sujjoot pour tuup seeni bakkar yiñ defoon gis nga bo bëgg yow yalla ball da ngay sujjoot ngay baye ba guddi gi guddi ndaysan ndaw si doon wax bu guddi gi guddé ba ñepp teud mu jog sangu japp sol ay yereem lal si jaadam da ne yalla bur yep teud nañ bur yep tej nañ seeni buntu delo nañ ko yalla bur yi ku nekk wet nga ka nga bëgg yow yalla yaay bur budul tej sa bunt yaay bur budul nelaw yaay bur budul wet yalla ma ngi ni ak yow tay ma ngi ni di sujud pour nga djegal ma samay bakkar ku bëgg dara non ngay def wa mais soxla essayé ko rek bal ba ñepp teud rek nga jog nga sang bu ko jaré wala nga japp bu ko saré bu ko jaré bo sujoté nga yagg fa ci sujud bi nga diis yalla say jafé jafé surtout nak sulusul laylil akhir min al-layli mbok yi nañuy fexé bu ñu amé aajo ñukoy diis yalla xaja guddi gu mujju ndax yalla ka day wacc yanzilu rabbana ila as-samaa'i ad-dunya kullu layla yalla fu nekk arche guddi gu nekk day wacc ba seccem asaman allay wax kumay woma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko Allahu akbar ñettel sulusul laylil akhir moy xaja guddi gu mujju gi guddi gi ñetti xaj la tambale minuit dem tambali 2h jëm 4h ta gu mujju gi moy nga tambali 4h jëm fajar moy heure bu ñuy xëd jogal heure bobu tam ko nak guddi gu nekk pourtant bu ñu leeron ne guddi gu nekk Macky Sall mu ngi ci VDN bi te soko fekke dina la may keur fofu wala dina la may passeport wala dina la dinañ dem wala duñ dem dama laacce dinañ dem wala duñ dem mu leeron ne guddi gu nekk Macky Sall mu ngi ci VDN bi mu ngi ci cornice bi wala mu ngi aéroport ba mu ne fi de ku fi ñew rek ma may la terrain dinañ dem wala duñ dem dinañ dem wala duñ dem yalla mom yanzilu rabbana ila samaa'i dunya kullu layla yalla day wacc ba ci asmanu seccem bi nan kumay woma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko yow yaangi teud te kullu layla yalla chaque jour mu ngoy def te yow legui am nga 70 ans muso ñaan yalla lolu muso jog pour am lolu yaangi teud rek di xarang teud rek wala mu ngi la fekk ci soirée yi wala mu ngi la fekk wala nga jog ut lolu xewal gogu nga jot ut ko waye do ko ut ba pare legui nga bëgg ëlëk yawmal qiyamati nga bëgg sa tank yi sa mbagg yi nga buxante ak buntu ak ci buntu aljanna ak ñi nga xamne ñom ndaysaan ñi ngi doon dak guddi yoy ku bëgg duggu aljanna du nelaw guddi de ku bëgg duggu aljanna doon nelaw guddi yalla mo ne ñi bëgg aljanna kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari guddi gi yeb dañuy fanane julli su fajare heure bobu ngeen di wax ñom duñ julli de dañuy tok di sabbal yalla astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi yalla mune allazi kanu yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama te ñom seeni julli nu rawul ak won suñu julli ñun de ñun tay bu ni julli taf fani sax gaay dañ mako yo fani imam sen na philippe yag ni trop fa fi yag quoi il faut ñu est ce duñ ko wañi tay dañ mako yo fi na fi le bi ñaata ay la ada hizib la mutu sax hizib ñu kay dag mutu sax hizib nit ñi mënu ñoo muñ loolu ba pare yow da nga wara profito wër wi du wëru nelaw du wëru lek wër wi wëru tiaba la promotion yow xolal li nga personne nga war ko dabatal fi pourtant buñ newon fi Macky Sall ngon gu nek defi ndogu si fi lay ndogo fi lay nafila bu nafila ba pare day joxe ya enveloppe continue mo nan nañ ko wañi nit ñi affaire aduna mo leen gëna yittel ak alakhira aduna day yeex de xolal li ngay daw ni pour am aduna dama kenn jox ben misal ci limuy daw pour aduna dama kenn jox ben misal li ngay daw pour am ko jox lema ben misal keur très bien ma ngi daw pour am keur amna keur gi après suma dé kër gi damay top nama kenen jox benen ah ya nga am auto kër xaliss dépasse soko amé après bo dé xol dara lo ci top li ngay daw yeb dara lo ci top té li ñuy wax ni soko amé daf lay top ah tiabay boko amé daf lay topal do top yatba'ul mayit salasa kudé ñett ñoy lay gungé wa yarju isnan wa yabqa wahid kudé ku né ñett lay gungé sa alal dina la gungé say mbokk ak say jëf sa alal ci bund kër gi lay yëm bo dé alal gi ci bund kër gi dañuy simi mbaxna mi tek tekki montre bi tekki jaara yi simi yéré yi alal ji mom ci kër gi lay yëm dara du génn lepp gaay yi indi kayé tek compte ba amon na compte ñu ne wa ñaata ci nek ñi ngay bind kat sula guñ la ñu ngay wax lo bayyi sula guñ la wa kër gi ak mbokk yi ñi ngi yor kayé naan lu mu bayyi malaaka ya nga yor ay bol de naan lan lay indalé wa kër gi naan lu mu fi bayyi ñe naan lan lay indalé alal jëm ñu nangu ko ci yow yeen saay sax ñu sang bay sang ni ma def barki demb dama don barki fani bima ñewul tafsir sama papa bobu gañoon ñu ko don sang dama ka sang ba paré rek ben way ne ma yow li nga def du non de mané ko avon mune ma ñenti seur nga sang goor yi mané ko du ñent de ñett la munema du ñett ñent la maneko ñett la munema du ñett ñent la comme amna ñu nekkon ci biir morgue bi ma bañ mu genn fi naan ki doon sang pa bi dara la munut est ce que sama ko deful won non lool lay waxi mané nit takkon nañ ko ba paré ma len tekki len ko ñu commencé tekki bu mu set ma talal seri ne ko ben mu ne waaw mané ko ñaar mu né waaw mané ko ñett mu né waaw mané ko ana ñentel bi mu né dama joom man ko xam nga lu tax ma tekki ko parce que bo gennoon gi suma ko bayiwone bo gennoon ni da ngay wax do nopi da ngay wax yi te so waxe da ngay yëngël njabootu ki faatu parce que bo démé né len ki doon sang seen papa munul ñu seen xel dootul dal mané ko loolu la ma tekki ko pour nga gis mané dédé dama joom rek a djum rek maneko yow ma dag seur bi avant may dugg fi c'est que senegal niñi defé niñi sangé niñi sangé koudé mom mo doy war niñ koy sangé fognu dagal la tiaya toubé dagal la mbubu defal la kala defal la hein mbalan koudé mbalanam seur bi bu nekké ni kèn duko dag mu nekké ni la mel kenn duko dag juroom ñaari mètre percale kenn waru ko dag dañ ko waralem ñetti lem lañ ko waralem yu tollo ñet ci lañuy duggal ku deegi ni jangale won nañ fi ahkamul janayis gis nga ñett yaangi ni tollo na ñett ñu tek ko ni mu nek ñetti seur te ben la de mais ñetti seur lañ koy def ana ben bu ñeuk bi mo ngi ni ana ñaarel bi mo ngi ni ana ñettel bi mo ngi ni ñu tek ko ni yëkëti gudde ki tek ci kaw commencé ko defal 8e ni wala ñuy ñëk def dara dañuy jël 8e def ci parfum ba mu toy ñu def asaru sujud yi ñu daan sujud def ci parfum loxoy omi ciati barami suñu paré ñu doga jël coton bi def ci kanam gi ci bakkanu ci gemiñ gi def ci pokotani def ci barami loxoy def ci tanki dama ko don jangale ci sunu yakki ma wax li rek imam bi dan na ma kay mo ñu mu ne ma suuf gi maniko suuf gi kenn du ko ci def ni dina de ñuy ngaay suufam di ci duggal toto maniko bok ci mu ne ma ha maniko bok ci mu leer len kon jakka joju ku fa de ñu ngaay la te yow ñu ne la kuy de waro gis awram ngay ngaay suufam noko fay duggalé te xoloko lolou est ce sutura la ku de ngay ngaay suufam ku de kenn duko def lolou kagn lañ koy def ku de kagn lañ koy def lolou moy bu fekke de am lu genn ci mom bo xamantene mënatul taxaw lañ koy def ci mom be fekke dara genn ci motax ñu ne soy sang ku de bala ngay commencer def dara talalal ciiri bu ciiri taleku nga wo ay nit am ku la teyel tanki ak oumi ki tey ciati barami ki tey oumi am ku yëkëti bob bi tuuti nga bëss biir bi ndank mu melni kuy jog kuy def abdomino jog ngay bëss kotay nga bëss ba ci kanam nga bayiko mu tëddaat nga xëj nga ni waat gaay yëkëti len fi lañu yëkëti mbag yi suñ ko yëkëte yow nga bëss biir bi tuuti ñi mu ngi japp ci oomi ñi ngi japp ci tanki su ko defé bu fekké dafa am loon genn ci mom mu daldi genn ñu sott ci ndox mu dem su fekke ki de dafa de ci accident wala mu de ci febar bo xamne yaram bi day nacc buñ ko sangé ba paré fekke mën nañ ko sang wala dafa de ci lak bu fekke mën nañ ko sang su fekke kenn mënu ko sang wala ben parti comme bob bi mo toj yow sokoy sang da ngay jël coton bu beuri nga wërele ko ci bob bi ba dredd ji coton bi bloqué ko nga jël mbuss 100 francs yi wala mbuss fukki dirhem yi nga solal ko bob bi nga tak fi nga sang yaram bi fekke bob bi mo yaako su fekke loxo bi la non nga koy def dang koy band ak coton bi band ko ba mu daj nga tak ci mbuss perméable laxas ko ci ba ndox mi du ko toyal nga daldi bayyi non lañuy defé ku nga xamné yaram bi dafa am lu ci yaq wala dafa am lu ci gañu ba dereet di ci genn wala waye ñun fi suñu raccord rek la ñu yor raccord amna ci ño xamne sang katu neewi biñ koy duggal ak ngay dem kër ga di indi serviette di ñëwaat paré nañ neew baangi ni duwal nañ ko ci morgue bi e demal kër ga ngay indi serviette bala ngay ñëwaat ñu paré nañ mu leer na ni dañ ko xëpp ndox rek tek ken sanguko mu leer na ni dañ ko xop ndox benen bi moy kuy sang neew do ko futti dung ken du sang neew diko futti dugu da ngay dañuy jël serviette ni teural ko jël serviette tek ko ci jumbax bi ba ci omi ni da fa di sang sa ñu yexé ñu soxla ci biir fofu ni lañuy def dugal sun loxo ni di raxas waye beud du ci teggu te limay raxas kenn ki japp ben loxom baangi fi di soufel kenen ki ben loxom baangi fi ñett nit kenen ki loxom baangi fi benen loxom baangi fi yow nak legi sa loxom moy dugg ni di raxas te sa loxom bi day am gant ak jampé nga raxas fofu han bu ko bu fekke ne bo moy premier sang bi deuxième sang bi aussi bu ñewate aussi même sa loxom bu dugg fofu day fekk mu ngi ci gant bi fofu di loxo bi seul yap bi ni do fa dugg direct ci kanam ak ci ginnam su fekke nak amna luy genn ci mom la mo nañ jël coton bu bari li ñi ñëk def moy buñu ko sangé ba paré ba war ko sang buñu lalé sœur bi dañuy jël coton bu bari tek ko ci suufam fi nga xamné su amé lu genn ci mom day ñëw direct ci sœur bi fofu dañ fay tek dañuy ñëkkal lal perméable fofu perméable bobu may wax 100 francs buñ ko tépé ñu tépi ko bam yaatu ñu lal ko fofu suñ ko lalé ñu tek fi coton bu bare ñu do ko indi tek ko ci nga xamné fi ñukoy sang diko jullé mbir mi munta bënn coton bi bënn perméable feñ ci sœur bi kèn waru suuri ku dé ñu gis dara ji di génn wala ñu gis dara di génn ci mom parce que dañ ko wara défar ba du génn ay duñ ko def dañuy dem ni souri nit nga gis deret ji ni ci kaw percal bi deret ji di soté ko wala nga gis ay nit ay dara comme tank bi dafa feboron wala nangam loxo bi wala gemign gi yoy yeb dafa am no islam wax duñ koy defare mais buñ ko jangulé naka lañ koy xamé après duñ ko jang ba paré duñ ko baye ak ñi ko mën aussi am na jota bu ñu yaay ak dang ala ko ñu gimi ni ka buru wé ba ta dang tay ñu dang ala ewa su fekké gan amul dañuy jël mbuss yi ñuy jaayé ni mbuss juroomi dërëm yi ñu sol ko tak ko fi suñu loxo wala ñu jël morso laxas ko suñu loxo morso yi ni ñu xott ci morso yi laxas suñu loxo dal di koy sangé niw laal nga awra bi kenn waru laal ak sa loxo awra ku dé kenn waru ci tek bëtt même bu dé sa soxna mom xam nga dama ngi don dundu bu yesu ngeen fofu waye ci sutura parce que du yow kesse yaay sang sa soxna dafa am ay nit yu lay dimbali même su boba do ko futti dungu na am na ñeneen ñu leen dimbali waye da ngay deg ku goor moy sang goor futti len ko ku jigen moy sang jigen futti len ko dede même bu dé ay goor amu ñu droit xol awram même bu dé ay jigen yalla dafa bëgg sutura motax mu ne ku dé nañ ko sang nañ ko sang nañ ko sul ndax sutura la xana xamu len dé sutura la bu dé amul won ñu xam kon du heure bi ñun dundu kon duñ fi xej benen bi moy sul sutura la neub sutura la su nit ñi daawul won neub di jeex kon dekk duñ am fuñ dekk fi ñu tok ni ay neew no fi nek ci suuf si waye dañoo sey ñu mën fe dekk borom xam xam bi dañuy wax ne fep foy dox doxal nank yaangi dox ci kaw niwu bu len fatene aduna bi dun lo nga fi musa nek de aduna bi kagn la won kuma koy wax aduna bi kagn la won adam ak legi ñaata la ah motax ñu ne la foy dox doxal nank yaangi dox ci kaw niwu doxal nank ci ay niwu ngay deug yalla hikma bim def moy nepp am nepp su nepp amul won kon musiba am kon armel yi dotuñu sul ndax sa ngay ñew bo gassé nga gis nit waye dañuy sul ci armel yi ay at ñi ñewat fekk armel yépp sey nañ ñunen ñu mën leen fa sul ben bamé ñu mën fa sul ay nit yu bare bare bare lolu waxon nañ ci passé na waxon nañ buñ bëggé ñu jàngalé wat ahkamul janaiz naka lañuy wajalé ku dé fi inshallah ñu filmé ko suñu paré ñu duggal ko suñu portable yi pour ñu xam ko ñu mën ko tassaré yalla tabaraka wa taala defal ñu borom bi mu ne ñooñu wa ulqiya as-saharatu jabar ka di sujood nañ ba ñu sujooté luñu wax amanna qalu ñu ne amanna gëm nañ bi rabbil alamin borom binde fi kan moy borom binde fi rabbi musa wa harun moy borom Musa ak Harun kon gis ngeen njabar kat yaangi ni dañu xey di bokalé yalla waye bala ngon tub nañ julli wuñu woruñu joxewuñu azaka ajiñu makka defaluñu yalla dara ci lu bax legi lañu jakarlo ak Fir'aun ak Musa legi lañu tub seeni bakar yalla bal len kon ku tub yalla bal kon lol moy dar tay no ngi jéggelu suñu borom jumtay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh